Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Władze Warszawy apelują do premiera o wznowienie prac nad dużą ustawą reprywatyzacyjną. Coraz bliżej podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami. Nowelizacją ustawy zajmie się jutro Senat. W Wielkiej Brytanii stworzono wykrywacz treści ekstremistycznych. Opowie o nim nasz korespondent. Wiceprezydent Warszawy Witold Pal zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o wznowienie prac nad tzw. dużą ustawą reprywatyzacyjną. Zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz przyznał, że ze zdumieniem przyjął informację o ich wstrzymaniu. Zdaniem Witolda Pala rządowy projekt miał m.in. przywrócić poczucie bezpieczeństwa lokatorom zreprywatyzowanych kamienic. Dzisiaj nie ma żadnych przepisów, w oparciu o które miasto może odmówić wydania takich nieruchomości. Nie można przystąpić do planowania rozwiązań architektonicznych, do uchwalania planów zagospodarowania, dlatego że w Śródmieściu, w wielu dzielnicach mamy do czynienia z nieruchomościami, które objęte są roszczeniami. O zwróceniu projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej do resortu sprawiedliwości poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Jego zdaniem propozycja nowych przepisów wymaga dopracowania. Oliwer Kubicki z Ministerstwa Sprawiedliwości twierdzi, że autorzy projektu są gotowi do wprowadzenia ewentualnych poprawek. Ustawa reprywatyzacyjna jest ustawą gotową. Oczywiście, tak jak do tej pory mówiliśmy, po uzyskaniu uzgodnień międzyresortowych jesteśmy jeszcze gotowi do ewentualnej dyskusji. Jeżeli są także potrzebne kolejne ekspertyzy, to Ministerstwo Sprawiedliwości jest gotowe takie ekspertyzy przygotować. Natomiast decyzja w tej chwili co do losów ustawy należy do pana premiera. Obecnie kwestie związane z dekretem Bieruta reguluje mała ustawa reprywatyzacyjna, która obowiązuje od września 2016 roku. Senat zajmie się jutro ustawą o ochronie zwierząt. Nowelizacja zakłada podwyższenie kar pozbawienia wolności za znęcanie się i zabijanie zwierząt z 2 do 3 lat, gdy dzieje się to ze szczególnym okrucieństwem, z 3 do 5 lat więzienia. Ponadto przewidziano też możliwość nałożenia kary finansowej do 100 tysięcy złotych oraz zakaz posiadania czy pracy ze zwierzętami. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki mówił dziś, że celem zmian jest nie tylko podwyższenie kar, ale poprawa egzekwowania przepisów. W ostatnich latach słyszeliśmy o skandalicznych przypadkach dotyczących bestialskiego traktowania zwierząt. Mieliśmy 2 przypadki, kiedy zwierzęta zakopano żywcem, przywiązano psa do kaloryfera, nie dając mu jedzenia, aby w sposób bestialski takiego psa pozbawić życia. I to, co w tym wszystkim było najgorsze, to taka bezradność państwa i organów ścigania. Za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedziały się dziś senackie komisje. Kolejarze apelują do kierowców o ostrożność na przejazdach kolejowo-drogowych. Dziś na jednym z nich w Zalesiu Górnym rozdawane ulotki dotyczące bezpieczeństwa. Był tam Aleksander Przoniak. Kilkanaście dni temu na tym właśnie przejeździe doszło do incydentu. Autokar wjechał mimo zamykających się szlabanów na przejazd. Do zderzenia jednak nie doszło. Wszystko zarejestrowały natomiast kamery. To właśnie monitoring ma poprawić bezpieczeństwo na torach. Jak mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych, do końca zeszłego roku zostało nim objętych 1200 przejazdów. To, co zostanie nagrane przez kamerę monitoringu, może być potem wykorzystane nie tylko w jakimś procesie odszkodowawczym, także może być potem wykorzystane w tych celach prewencyjnych. W zeszłym roku doszło do 183 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Zginęło 29 osób. Karol Jakubowski mówi, że kierowcy powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Osoba, która zbliża się do przejazdu kolejowo-drogowego, najlepiej jest, jak się przed nim zatrzyma, upewni się, że nic nie nadjeżdża i dopiero wtedy będzie mogła bezpiecznie przejechać na drugą stronę. Z danych Polskich Linii Kolejowych wynika, że 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych powodują kierowcy samochodów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. Brytyjscy deweloperzy internetowi opracowali wykrywacz treści ekstremistycznych. Filtr, na którego produkcję brytyjski rząd przeznaczył ponad 500 000 funtów, ma być udostępniany wszystkim dostawcom internetowym i twórcom platform wideo. Z Londynu Adam Dąbrowski. Twórcy przekonują, że ten elektroniczny filtr skutecznie zatrzymuje 94% propagandowych filmów siejących nienawiść. Próbujemy usunąć te treści z widoku publicznego. Nawet jeżeli to sprawi, żeby zobaczyć podobne filmy, trzeba będzie znać jakieś hasła, czy też mieć specjalistyczną przeglądarkę, to już wtedy będzie to nasze zwycięstwo. Mówi BBC Mark Warner, jeden z twórców. Jak działa filtr? Ze względów bezpieczeństwa wielu szczegółów nie znamy, ale kluczowe jest to, że program rozpoznaje szereg cech charakterystycznych podobnych filmów i podnosi alarm już w momencie, gdy użytkownik ładuje film do sieci. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Sport, Mateusz Fusiarz. Dwa mecze i aż 8 bramek. Tak można podsumować powrót wyczekiwanej od 69 dni Champions League. FC Basel przegrało u siebie z Manchesterem City 0-4, a zatem The Citizens mogą chyba już spokojnie myśleć o ćwierćfinale, bo właściwie zakończyli już ten dwumecz. Inaczej było w Turynie. Moc emocji i remis 2-2. Warto dodać, że Juventus prowadził z Tottenhamem 2-0 już po 9 minutach i jeszcze na dodatek pod koniec pierwszej połowy Higuain zmarnował karnego. Jutro o 20:45 kolejne spotkania i hit. Real Madrid, PSG. Nie tylko piłkarska, ale i siatkarska Liga Mistrzów. Polskie kluby na plus, choć mecze układały się różnie. Skra Bełchatów bez problemu pokonała 3-0 Lokomotiv Nowosybirsk, mówi środkowy skry Srećko Lisinać. Dobry mecz naszego zespołu. Zagraliśmy jak prawdziwa skra, jak prawdziwa drużyna. I co najważniejsze, nie popełniliśmy wielu błędów. Pokazaliśmy, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu. Tego, co chcemy osiągnąć w pierwszej rundzie, czyli awansu. Mamy nadzieję, że wygramy ten jedyny mecz, który nam pozostał w tym turnieju i awansujemy. Podobnie mógł zakończyć się mecz Jastrzębskiego Węgla z Tuluzą, bo Polacy prowadzili 2-0. Roztrwonili jednak tę przewagę i o zwycięstwie zadecydował dopiero tiebreak. Na szczęście siatkarze Adama Gorola wygrali 15-12. Jutro o 20:30 swój mecz z Trentino zagra Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Teraz już Igrzyska Olimpijskie, bo za nami czwarty dzień rywalizacji w Pjongczangu. Natalia Maliszewska na ćwierćfinale zakończyła swój udział w short tracku. Saneczkarkom nie udało się awansować do czwartego ślizgu. Ewa Kulys-Kusyk była 20, a Natalia Wojtuś-Ciszyn 25. Na ćwierćfinale sprintu biegów narciarskich zatrzymał się Kamil Bury. Justyna Kowalczyk także nie awansowała do półfinału. Straciłyśmy prędkość, a na nas najechały dziewczyny, które tej prędkości nie straciły i odjechały. No i na tym się zabawa skończyła. Nasi panczeniści także byli dzisiaj daleko od medalu. Zbigniew Brudka 12, Jan Szymański 16, a Konrad Niedźwiecki 20. W klasyfikacji medalowej prowadzą Niemcy 9 medali. Drugie miejsce zajmuje Holandia, a trzecie Norwegia. Polacy wciąż bez krążka. A jutro starty chociażby naszych kombinatorów norweskich. Wystartują czterej Polacy. Wojciech Marusarz, Szczepan Kupczak, Paweł Słowiok i Adam Cieślar, któremu w Pucharze Świata nie szło ostatnio zbyt dobrze. Tamten sezon fajnie zakończyłem. Apetyty potem, no wiadomo, miałem na dużo lepsze wyniki. Sezon się do mnie nie rozpoczął za dobrze, no skokami w głównej mierze. Miałem problem od początku. Nie weszłem za dobrze od razu w ten sezon zimowy. Moje skoki od początku na śniegu nie wyglądały za dobrze, no a potem już trzeba się cała karuzela pory świata. Z zawodu na zawody nie było czasu za bardzo potrenować. Tak teraz zostałem na chwilę w domu i odpuściłem ten Puchar Świata w Zefeld. Potrenowałem w spokoju i myślę, że to dużo dało mi. Pewności te skoki fajnie zaczęły wyglądać. I na koniec jeszcze tenis. Trwa turniej WTA w Dausze. Alicja Rosolska i Abigail Spears odpadły w pierwszej rundzie debla. Jutro o 11:30 druga runda singla. Na korcie spotkają się Agnieszka Radwańska i Czeszka Petra Kwitowa. Przed Polką bardzo trudna przeprawa. Kolejny sport w trójce. Jutro po 7:00 będzie z Państwem Adam Malecki. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Jutro, zwłaszcza w województwach południowo-wschodnich, opady śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na wschodzie i w dolinach górskich do 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Moje teleturnieje już znacie, a teraz czas na radioturniej w oparach absurdu. W audycji 3x3. Zapraszam. Krzysztof Ibisz. 3x3. Nowy program satyryczny o 18:10. Zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca płytę z piosenkami chóru dziecięcego. Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Koncert promujący album już 25 lutego o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Płyta oraz bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Serdecznie zapraszam i polecam. Agata Steczkowska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina wychowawcza. Katarzyna Prochnicka, dobry wieczór. 23 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. W ciągu ostatnich kilku lat coraz więcej mówi się o tej chorobie i to dobrze. Przestaje być lekceważona i traktowana jak zwykły smutek czy zły nastrój. O depresji u osób dorosłych nawet potocznie wiemy już całkiem dużo. A co z tą dziecięcą? O tym dziś w godzinie wychowawczej. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. Mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shade. Gość w studiu już jest. Miło mi powitać pana Macieja Frasunkiewicza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Psycholog dzieci i młodzieży, czyli osoba jak najbardziej w godzinie wychowawczej, jeżeli chodzi o ten temat, pożądana. Zaczęłam tę audycję tym, że o tej depresji u osób dorosłych mówimy już dużo i całkiem dużo już wiemy. Mhm. No i to dobrze. Natomiast wydaje mi się, że depresja dziecięca jeszcze pomijana. I tak sobie myślę, że może to wynikać z tego, że depresja i dzieci to nam się zupełnie nie kojarzy. Znaczy, częstokroć mamy wrażenie, że dzieci poprzez swój młody wiek i brak doświadczenia, no, poprzez proces nauki muszą przeżyć różne rzeczy. I w tym niejednokrotnie spotykając się z różnymi trudnościami, które częstokroć kończą się obniżonym stanem emocjonalnym w przypadku porażek odnoszonych. I my jako dorośli czasem myślimy, że to normalne. Czasem... A czyli trochę bagatelizujemy, podchodzimy z naszej perspektywy osoby dorosłej, że no przejdzie mu, to nic takiego. Mhm. Mhm. Tak, przejdzie to nic takiego, ewentualnie za bardzo się przejmujesz, weź się w garść, tak? I gdzieś tam próbujemy sprawić, aby nasze dziecko było w stanie zacisnąć zęby, iść przed siebie, tak? I gdzieś tam dorównać do reszty. Niejednokrotnie nie koncentrując się jednak niestety wystarczająco na jego faktycznym stanie emocjonalnym, na tym jak się czuje, na tym co się dzieje w jego życiu. Myślę, że po części jest to związane z tym, że chyba część z nas trochę zapomniała, jak to było być dzieckiem, mhm. I to, że problemy, które ich dotykają, dla nich w tym momencie naprawdę są najważniejsze. Są największe, najważniejsze na świecie. Mówi się o epidemii depresji ostatnio. To w kontekście osób dorosłych. Mhm. Czy więcej zachorowań jest też u dzieci? Tak. Szczerze powiedziawszy, pracując w szkole też to obserwuję, że tendencja do tego jest o wiele większa. I psychologowie w tym momencie skupiają się, tłumacząc to, skupiają się głównie na przemianach cywilizacyjnych, jakie w tym momencie mamy. Jest to związane z bardzo szybkim tempem życia, z przeciążeniem informacją, tak? Ponieważ jesteśmy cały czas skupieni na tym, żeby wiedzieć jak najwięcej, czytać jak najwięcej, dowiadywać się i w pewnym sensie utrzymywać kontakty społeczne, a mówię w pewnym sensie, ponieważ korzystamy głównie z mediów elektronicznych do tego. I to będzie też temat, przy którym na pewno no, chciałbym, żebyśmy się na chwilkę zatrzymali. To ja też mam takie plany. No dobrze, a jaki to jest, czy są jakieś badania, które już pokazują ile, jaki to jest procentowo, nie wiem, zachorowalność wśród dzieci na depresję? Tak, istnieją takie badania i tutaj szczerze powiedziawszy, zależnie od tego, do którego badania zajrzymy, to te wyniki będą inne, bo bierzemy pod uwagę różne zmienne, bierzemy pod uwagę różne aspekty życia, różne grupy społeczne, więc wszystkie tego typu obliczenia, no... mają jakiś wymiar badawczy, to fakt, przy czym też nie uwzględniają ogromnej ilości dzieci i młodzieży, które też mają problemy afektywne, a nie chodzą nigdzie, nie leczą się, nie są badane, tak? Więc no, należy mieć w świadomości, że jest to tylko jakaś tam próbka. Aczkolwiek ta próbka pokazuje wzrastającą tendencję tego zjawiska. Jest to coraz bardziej nasilone. I niektórzy badacze wymieniają dzieci w wieku przedszkolnym, jeżeli chodzi o depresję, na poziomie 1-2%. W wieku takim szkoły podstawowej do 12 roku życia to już wzrasta do około 3-5%. A w przypadku nastolatków, adolescentów już około 20%, tak? Czyli co piąty nastolatek może cierpieć na jakąś formę depresji. No dobrze, czym jest depresja dziecięca? Znaczy, depresja dziecięca w pewnym sensie jest podobna do tej u dorosłych. Jest to długotrwałe obniżenie nastroju, apatia, niechęć do kontaktów towarzyskich, do wychodzenia z domu, utrata apetytu bądź jego przyrost, czy utrata zainteresowań. Rzeczy, które do tej pory sprawiały przyjemność, już nie sprawiają, tak? Przestaje mi zależeć na osiąganiu wyników, czy to w moich zainteresowaniach, czy to też w nauce szkolnej, tak? Ponieważ albo przestaje to być dla mnie ważne w danym momencie, bo inne rzeczy gdzieś tam koncentrują uwagę takiego dziecka. Problem polega chyba głównie na tym, że jednakże, że rodzice starają się tego nie dostrzegać, że wypychają dzieci mocniej i de facto częstokroć pogłębiają jeszcze te depresje swoimi działaniami. O tym, co my jako rodzice możemy zrobić i co szkoła może na przykład zrobić, jak pomóc, będziemy jeszcze rozmawiać, ale ja bym chciała jeszcze wrócić na chwilę i zatrzymać się na tych dzieciach najmniejszych, najmłodszych, bo tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o dzieci w wieku nastoletnim, no to łatwiej jest to zauważyć, a jeżeli chodzi o takie naprawdę maluchy, które jeszcze niewiele mówią, niewiele mogą nam powiedzieć, to musi być wyjątkowo trudne. Tak, to jest trudne. Mhm. Myślę, że zarówno dla diagnosty, jak i dla rodzica przede wszystkim, tak? Więc warto w takich wypadkach, gdy mamy wątpliwości, i to będę podkreślał, poradzi się specjalistę. Tak? Specjalista psycholog, specjalista psychiatra dziecięcy? Myślę, że na początek psycholog jak najbardziej. I też często nie jest głupim pomysłem zgłosić się do więcej niż jednej osoby, bo warto też porównać i też różni specjaliści mogą różnie postrzegać problem. Więc warto czasem skonfrontować te spojrzenia i nie po to, żeby skontrolować osobę, której się było wstępnie, tak, tylko po to, żeby zadbać o swoje dziecko. I cała rzecz polega tutaj na tym, że musimy cały czas mieć w świadomości, że szukamy pomocy, a nie jej wymagamy. I to jest duża różnica. No właśnie, na czym ona polega? Na takim partnerskim podejściu. I tu nawet nie chodzi tylko o to, że w tym momencie zależy mi na tym, żeby koledzy czy koleżanki po fachu mieli milszych rodziców w gabinetach, tak? Mhm. Tylko bardziej o to, że taką przyjmując postawę bardziej agresywną, niestety nieświadomie wpływamy też na dziecko. Mhm. Bo skoro już mówimy o tym, jak to wygląda u najmłodszych, to tutaj myślę, że można by się skłonić ku teoriom przywiązania, które kształtują się już we wczesnym niemowlęctwie, w momencie, kiedy dziecko ma pierwsze kontakty z matką, przede wszystkim, ponieważ badacze gdzieś tam skupiali się na relacji z mamą mocniej. Rola ojca oczywiście też jest bardzo ważna, żeby tego nie bagatelizować. Przy czym zależnie od tego, jak reagujemy na dziecko, na jego płacz, na jego potrzeby, w momencie, kiedy jeszcze nie jest w stanie z nami się komunikować, przepraszam, jest w stanie się komunikować, ale nie w taki sposób, jakiego my byśmy tego oczekiwali. Mhm. Tak? W sensie tylko i wyłącznie niewerbalnie. Dziecko może być bardziej ruchliwe, może zacząć krzyczeć, płakać, pokazywać nam różnego rodzaju grymasy i rolą rodzica jest na to reagować. I to w miarę możliwości szybko. Też cała rzecz polega na tym, że dziecko pozostawione same sobie uczy się tego, że pomoc nie przyjdzie. Mhm. Uczy się tego, że jeżeli ma jakiś problem, to musi to wykrzyczeć. Mhm. A im głośniej i mocniej krzyczy, im bardziej jest zdenerwowane, tym lepiej to działa. To oczywiście nie jest reguła. Zdarza się też tak, że rodzice starają się zrobić wszystko, żeby od samego początku było dobrze, a też nie wszystko jest okej. Czasem są to czynniki genetyczne też, tak, na które nie mamy wpływu i mama mająca tendencję do nastrojów depresyjnych, mimo tego, że będzie starała się gdzieś tam zbudować bezpieczną więź z dzieckiem, poprzez swoje nieuświadomione zachowania też może przekazywać, tak? Bo dzieci, te najmniejsze szczególnie, uczą się głównie na podstawie obserwacji i współodczuwania. One są o wiele bardziej wrażliwe niż my dorośli. No to tak? Każdy też rodzic wie na pewno, że dziecko rezonuje bardzo szybko i odbiera nasze nastroje prawie jeden do jednego. Dokładnie. Psychosomatycznie bardzo często objawia się depresja u tych najmłodszych dzieci. Mhm. Tak, no to jest, jeżeli chodzi o te takie najmniejsze, tak, no to może to pójść w dwie strony. Albo tak jak wspomnieliśmy, jest to jeszcze silniejsze okazywanie emocji. Czyli głośniejszy płacz, tak, agresja? Tak, dokładnie idziemy w agresję, tak, w tym wypadku. Co też oczywiście może często później się objawia zachowaniami agresywnymi też w przedszkolu, w szkole i tak dalej, ciągnąc temat. To jest to, co odróżnia tę depresję dziecięcą od tej depresji u osób dorosłych. Tak, że może być agresja, tak? Aha. Człowiek dorosły raczej się wycofa, raczej pójdzie w apatię. Dzieci mogą to okazywać złością. Mhm. Tylko, że pokazują w taki sposób, że są nieszczęśliwe, że są niezadowolone. No wołają o pomoc. Tak. Mhm. I to jest forma wołania o pomoc, dokładnie. I też jakby przeskakując na chwileczkę do podstawówki, bardzo to widzę, tak? W szkołach, gdzie te dzieci, które są najbardziej agresywne, przy odpowiedniej pracy z nimi, one są w stanie naprawdę się otworzyć. I to nie jest tak, że wychodzi z nich agresja. Chłopcy, którzy chodzą, kopią plecaki, biją koleżanki, mają jakieś pierwsze kradzieże na koncie, są w stanie się popłakać w gabinecie, mówiąc, jak bardzo nie rozumieją niektórych rzeczy w swoim życiu. Mhm. Czy rozwodu rodziców, czy tego, że jedno z rodziców jest nieobecne z różnych przyczyn. Mhm. Też nie zawsze chcą mówić. I tak naprawdę takie pełne zrozumienie tego czego oczekuje takie dziecko, jest dopiero w stanie jakby pokazać, o co tak naprawdę chodzi. Bo dzieci nieraz właśnie z racji braków komunikacyjnych nie wiedzą, jak nam to przekazać, mhm. bo nikt jej tego nie nauczył. Mhm. Czyli u tych najmłodszych dzieci pan z racji oczywiście swojej pracy i zainteresowań mhm. przeskoczył do szkoły podstawowej, tak. ale u tych najmłodszych to są psychosomatyczne... Tak, i wracając jeszcze do najmłodszych, mhm. Bo tak, może być tak, że dziecko jest bardziej ruchliwe, bardziej agresywne. Mhm. W drugą stronę działa to też tak, że takie dziecko w którymś momencie przestanie pokazywać, że coś się dzieje. Zrezygnuje tak? już tak, z tego wołania o pomoc. Zrezygnuje, bo zobaczy, mhm. że to nie działa, tak? Więc też będzie miał już wyuczony mechanizm, że wołanie o pomoc nie ma sensu, dlatego że ona nie przyjdzie. W tym momencie takie dziecko staje się bardziej apatyczne, tak? I w momencie, gdy zaczyna dorastać, też cały rozwój idzie u niego wolnik. Jest trudniejsze przyswajanie mowy, trudniejsza nauka pierwszych kroków, czy umiejętności emocjonalno-społecznych, tak samo. Czyli spowolnienie rozwoju, zatrzymanie rozwoju? Spowolnienie raczej, tak, mhm. ale zdarza się też tak, że jest regres, że idzie w drugą stronę zupełnie, aha. tak, że dzieci się usteczniają. To są skrajne przypadki, mhm. aczkolwiek też występują, tak. Czy niezainteresowanie zabawą, niechęć do jedzenia, tak? Niechęć do wchodzenia w kontakty z rodzicami w którymś momencie też. Mhm. Czy agresywne reagowanie na tych rodziców. Można by tego mnożyć, naprawdę. Mhm. Dotknęliśmy w tej pierwszej części rozmowy wielu tematów. Teraz przy niektórych zatrzymamy się na dłużej. Mhm. Gościem Godziny Wychowawczej jest psycholog dzieci i młodzieży Maciej Frasunkiewicz. Wracamy do rozmowy za chwilę. Hey, teacher, leave them kids alone. Depresja dziecięca jest dzisiejszym tematem głównym godziny wychowawczej. Gość w studiu Maciej Frasunkiewicz, psycholog dzieci i młodzieży. Porozmawiajmy teraz o tych trochę starszych dzieciach i porozmawiajmy o tym, jak łatwo w tych czasach, w których żyjemy, wielu rzeczy nie zauważyć. Nie zauważyć między innymi depresji właśnie dziecięcej. Ona się bardzo łatwo skrywa na przykład za ekranem komputera czy telefonu. Tak. Dzisiaj tak naprawdę telefon, tablet, komputer, no jest to temat rzeka i można by poprowadzić chyba z 10 audycji na ten temat. Tak przynajmniej. Jak wpływa na relacje w rodzinie, jak wpływa na zdrowie, nawet fizyczne i tak dalej, i tak dalej. Tak, i de facto to, co pani wymieniła, też wchodzi w to, tak? Bo idąc od samego początku, jeżeli chodzi o korzystanie z mediów elektronicznych, których ja nie jestem gorącym przeciwnikiem, ale też nie jestem gorącym zwolennikiem. Jestem wyznawcą zasady złotego środka, szczególnie w tym wypadku. I szczególnie jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Tak. I z jednej strony no my jako dorośli już musimy wziąć odpowiedzialność za to, że no nauczyliśmy je z tego korzystać, daliśmy im to. Częstokroć, no, w mojej opinii, troszeczkę za wcześnie. Co to znaczy za wcześnie? Co pana przeraża na przykład? Dwulatek majstrujący przy tablecie? Słysząc o dwulatkach majstrujących przy tablecie, mam ochotę dostać depresji samodzielnie. A ja bym się skupiał tutaj na dzieciach przedszkolnych, tak? Czy na wcześniej podstawówce. To też jest za wcześnie. Przynajmniej jeżeli chodzi o takie notoryczne korzystanie. To nie jest z mojego punktu widzenia zabawka, którą możemy dać na stałe bez żadnego nadzoru, tak? Bo niestety często tak to jest. No dobrze, a dlaczego? Z lenistwa. No tak, nam jest bardzo wygodnie. Tak, dlatego, że jest to świetna rzecz do tego, żeby dziecko zająć, do tego, żeby gdzieś jego uwaga poszła, tak? Gdzie indziej niż na nas, bo my przecież wróciliśmy z pracy i jesteśmy zmęczeni. A może też musimy coś sprawdzić właśnie w ewentualnie komputerze. Tak, tak też często niestety bywa. Ale jeżeli chodzi o to, jak się to kształtuje u najmłodszych, jest na całe szczęście kilka kampanii na ten temat, organizowanych przez różne fundacje i ludzie, którzy to badali, doszli do dosyć oczywistego z jednej strony wniosku, z drugiej strony nieuświadamianego niestety społecznie, że dzieci mają za mało bodźców naturalnych. Że już w tym momencie wyjście i, nie wiem, pobawienie się na podwórku, tak, pogrzebanie w ziemi, polatanie z patykami, pochodzenie po drzewach, obserwacja zwierząt, roślin, tak, i taka interakcja z prawdziwym środowiskiem, ze światem realnym, jest zastępowana coraz bardziej przez interakcję z wirtualem, tak. I tu zatrzymajmy się na chwilę, bo uważam, że to jest niezwykle ważne i myślę, że warto o tym powiedzieć więcej. Bodźce, których dostarcza nam natura, czy wyjście na przykład na zewnątrz, to warto sobie uświadomić. To jest wzrok, prawda? Możemy spojrzeć bardzo blisko na ziarenka piasku, ale możemy też popatrzeć bardzo, bardzo daleko, no najlepiej jakby był to horyzont, prawda? Tak. Więc to są bodźce wzrokowe. Czasem nas będzie razić słońce. Ten wzrok się też gdzieś tam uczy. Dotykowy, no to nie musimy chyba o tym mówić, że różne faktury, co dla dzieci, jeżeli chodzi o ich rozwój, jest wyjątkowo ważne. Zdecydowanie. No i ruch. Tak. I to są te wszystkie rzeczy, których nam brakuje, tak? Których komputer nam nie daje. Nie daje, dlatego że... Czy dzieciom. Znaczy, piękny obrazek można pokazać tak naprawdę każdemu dziecku, jakby tak nagrać na wideo takiego młodego człowieka, tylko wyjąć z obrazu telefon i go obserwować przez godzinę albo dwie. I zobaczyć, co się dzieje z jego ciałem, z jego organizmem, ile ruchów wykonał, ile ćwiczeń, tak? Co właśnie zrobiło się ze wzrokiem, który to wzrok, no umówmy się, przez niewykorzystywanie jego możliwości, tak? Właśnie zdolności do akomodacji oka, zależnie od odległości, czy właśnie czucia. No, to są zdolności, które są coraz bardziej upośledzone de facto, tak? I będzie większa trudność trudność, to być może nie zauważymy tego teraz na przestrzeni kilku lat, tak, ale w długofalowych skutkach no, możemy mieć z tym problem i chyba zalecałbym tutaj ostrożność w tym zakresie. Czyli wracając w kontekście depresji, bo pan zaczął od tego, że coś, co jest nazywane nawet deficytem natury, tak? To też może być przyczyna, jedna z przyczyn większej zachorowalności na depresję? Zdecydowanie tak. Pierwsza rzecz to jest to, że te dzieci często spędzają mniej czasu na dworzu. Udowodnione już chyba zostało, że jednak trochę to światło słoneczne na nas czasami wpływa. I pozostaje stawanie w domu każdego dnia, kiedy jest tylko taka możliwość, nie działa dobrze. Idą w dół kontakty społeczne, czyli miejsce, gdzie ja tak naprawdę mogę pokazać, że jestem ważny, że jestem wartościowy. Mogę to usłyszeć od innych, mogę nauczyć się od innych też zachowań społecznych, tak? I po tym, jak mamy rodziców na początku, którzy nam przekazują pierwsze takie wartości czy zasady, które są cenne w życiu, to, co nam może pomóc przeżyć to życie dobrze, godnie, fajnie i najlepiej z radością, później powinno przejść na rówieśników. Ale jeżeli moi rówieśnicy kontaktują się ze sobą głównie przez smartfon, gdzie no, tak naprawdę te wszystkie kompetencje społeczne no, są bardzo ograniczone. No tak, bo nie możemy wywnioskować opinii chociażby z tych wszystkich pozawerbalnych rzeczy, jakim są gesty, ale też sposób mówienia, temp głosu. Tak. I tutaj mogę nadmienić, jedna z uczennic, z którymi mi się zdarza rozmawiać, jakiś czas temu zgłosiła mi problem w komunikacji ze swoim chłopakiem. Ponieważ gdy wieczorem napisała mu jakiegoś SMS-a, załóżmy, że było treści dobranoc, postawiono na końcu kropką. Jakież było jej oburzenie, że nie zrozumiał kontekstu emocjonalnego tej wiadomości. Moje pytanie, jak miał to zrozumieć? Czyli, że ona to mówiła z miłością, tak? I że to było takie wyjątkowe dobranoc. Z miłością albo z żalem. Ona chciała kontaktu od niego, bo była przygnębiona. Ale on nie miał prawa tego przeczytać. Nie miał jak. Przy czym to jest taka przemiana cywilizacyjna, tak, że młodzież sobie nie uświadamia tego, że jeżeli czuje jakąś emocję i prawdopodobnie wszechogarnia go czy ją ta emocja, tak? Natomiast tekst pisany nie ma dokładnie tych wartości, o których pani wspomniała. Tak, i nawet emotikony tego nie są w stanie nadrobić. Emotikony niestety nie. W jakimś stopniu tak, nie? Aczkolwiek to nie jest dobre rozwiązanie. Ja przypomnę, że cały czas rozmawiamy oczywiście w kontekście depresji o mediach elektronicznych wszelkiego rodzaju, czyli zabierają nam świeże powietrze, słońce i naturę. Zabierają nam kontakty społeczne, czyli poczucie tego, że jesteśmy ważni, potrzebni, lubiani, bądź nie, że mamy tak naprawdę przyjaciół. Co jeszcze? Tak. No to, o czym sobie wspomnieliśmy wcześniej, zmysłowość. Tak? Czyli te wszystkie takie rzeczy, za pomocą których tak naprawdę biologicznie komunikujemy się z otoczeniem. One są też zaniedbywane. Tak? I to, o czym sobie wcześniej też wspomnieliśmy, w zakresie dotyku. W zasadzie w prawie każdej klasie są dzieci, które potrzebują terapii z integracji sensorycznej. Bo kiedyś był trzepak. Kiedyś było bieganie po górkach, po płotkach i po innych tego typu rzeczach, tak? I dzieci same sobie dostarczały tego typu aktywności, tak? Też nie wszystkie. I tych bodźców, które są, bo ja bym chciała to podkreślić, potrzebne nam dorosłym również, żeby czuć się dobrze, natomiast dziecku potrzebne są do tego, żeby się rozwijać. Tak. Są niezbędne, jeżeli chodzi o rozwój. One muszą to robić, tak? A dzisiaj nie dość, że często właśnie dajemy do ręki ten smartfon czy tablet, co tutaj też ważne, tak? Bo zdarza się tak, że preferujemy, żeby dziecko dostało komórkę i na niej grało albo oglądało filmy, bo na przykład wiemy, że zapoznaje się z treściami, które nie są dla niego niebezpieczne i czujemy się lepiej. A jak wyjdzie na podwórko, to strzepaka może przecież spaść. I może się potłuc. i jakby... Ale też może spotkać niewłaściwego kolegę albo koleżankę, która nie daj Boże naopowiada mu nie wiadomo czego. Ależ oczywiście. Z tym, że no niestety życie też jest takie, że w każdym momencie możemy spotkać taką osobę, w każdym momencie możemy się przewrócić. Też nie chodzi o to, żeby odebrać dziecku wszystkie zagrożenia z życia, dlatego, że de facto nie nauczy się ono na nie reagować. Więc chcąc je chronić, tak naprawdę możemy mu zrobić niechcący krzywdę, tak? I też sprawić, że w momencie, gdy naprawdę wydarzy się coś trudnego i będzie musiało sobie poradzić samo, to my chroniąc je przed negatywnymi emocjami całe życie, tak naprawdę nie przystosowaliśmy go do radzenia sobie z nimi. Rozbrojony jest taki, odarty ze skóry trochę. I znowu może pójść w afekt, tak? Bo jeżeli... Afekt określa pan tutaj... Czyli jako emocjonalność, tak? Jako zaburzenie emocji. Dokładnie. Czyli między innymi... Między innymi depresja. Tak. No też może tak to poskutkować, tak? Jeżeli w którymś momencie wydarzy się coś bardzo trudnego, bardzo złego, z czym ja sobie nie poradzę. A nie radzę sobie dlatego, że nie miałam okazji tego przećwiczyć w dzieciństwie. Tak. Przetrenować w tych bezpiecznych. Dokładnie. I to też, i tutaj też myślę, że dosyć istotny wątek. Od paru lat popularyzuje się, no w tym momencie już różnie się do tego podchodzi, ale przez pewien czas bardzo popularne było tak zwane bezstresowe wychowanie. Z tym, że dużo osób źle zrozumiało to pojęcie. Bo w bezstresowym wychowaniu nie chodzi o to, żeby zabrać dziecku cały stres. Chodzi o to, żeby mu go nie dokładać tam, gdzie jest niepotrzebny. Chodzi o to, żeby umieć się z nim komunikować, tak? Nie krzyczeć na dziecko, wykazywać mu zrozumienie, dawać mu właśnie taki bezpieczny dom. Nie robić, bo ja zawsze mam taki jeden przykład w głowie, czego rodzice nie powinni robić, żeby nie dokładać tego stresu. Jeżeli na przykład dziecko się przewróci, to często jest tak, że my jesteśmy, przewróci albo nie wiem, wybiegnie na ulicę, my często jesteśmy tak bardzo zdenerwowani, że jeżeli dziecko na przykład spadnie z murku albo się przewróci, to my jeszcze dokładamy mu i krzyczymy, wyładowujemy swoją własną emocję, wyładowujemy swoje własne emocje, natomiast w tym momencie dziecku potrzebne jest wsparcie, bo to ono przestraszyło się najbardziej. Tak. I to też jest niestety bardzo duży błąd. Rodzice to tłumaczą, bo ja się o ciebie boję, bo się przestraszyłem, tak? Co jest zrozumiałe. Tak, w pewnym sensie. No jest to reakcja na zagrożenie, przy czym, no, tak jak pani mówi, dziecko już się boi. Dziecko już zostało ukarane, wie, że się stało źle, więc jeżeli od tego zaczniemy analizę, czy ona może już mieć tego świadomość, to jedyna rzecz, jakiej ona oczekuje, to wsparcie. Pocieszenie, czy powiedzenie na zasadzie, no słuchaj, nic się nie stało, tak? To się zdarza. Mama czy tata też się nieraz przewrócił. No było parę siniaków, ale przecież chodzę, biegam i tak dalej, tak? Bardziej w taką stronę. A skrzyczenie dziecka nie musi, ale może poskutkować braniem winy na siebie. Tak? Czyli będę myślał na zasadzie, czyli ja się przewróciłem, bo jestem pierdołą. I później z taką łatką idę przez życie. Bo jeżeli, nie daj Bóg, w szkole, bo załóżmy, że to się stało przedszkolaka, idzie do szkoły, wydarzyła się drugi raz taka sprawa, które dziecko się z niego zaśmiało. I ono już ma ślad pamięciowy, że rodzic kiedyś też go skrzyczał za to, tak? Czyli jest to kolejna osoba, która mu dokłada taki... Utrwala to wszystko, utrwala to złe myślenie o sobie. Czy już wszystko wymienił pan, te wszystkie okropności, które robią nam media elektroniczne w kontekście depresji dziecięcej? Oj, tego mogłoby być jeszcze naprawdę dużo. Mogę tutaj jeszcze, możemy sobie nadmienić kwestię pokolenia instant. To jest, myślę, takie bardzo, bardzo ważna kulturowa rzecz. To bardzo dobry pomysł. Pokolenie instant. W moich oczach pojawiły się dwa wielkie znaki zapytania. Gościem Godziny Wychowawczej jest Maciej Frasunkiewicz, psycholog dzieci i młodzieży. Za chwilę wracamy do rozmowy. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Pokolenie instant. Proszę teraz nam wszystkim wyjaśnić ten termin. Nasze pokolenie instant znaczy mniej więcej tyle, co przetłumaczenie z angielskiego po prostu słowa instant, czyli coś natychmiastowego, tak? Coś, co chcę mieć na już. I cała rzecz polega na tym, że w tym momencie trochę tracimy tożsamość. Taką swoją tożsamość, swoje ja. Coraz bardziej cywilizacja idzie w tym kierunku, że ludzie chcą być kameleonami. Chcą umieć się dostosować do sytuacji, bo dzisiaj chodzi o to, żeby iść jak najszybciej za trendem. To jest rzecz, która wzrastała, tak? To nie jest nowe zjawisko, ale jest to zjawisko, które dzisiaj jest o wiele bardziej uwypuklone, że młodzieży bardzo często zmieniają się autorytety, co chwila są inne. Częstokroć są to w naszej ocenie złe autorytety, gdzie, nie wiem, 10, 20, 30 lat temu było troszeczkę inaczej. Dzisiaj każdy może. Też po części przez to, że jest o wiele większy dostęp przez internet. Przy czym największy problem w tym wszystkim jest taki, że coraz mniej osób jest w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, i za pół roku nie zmienić tej odpowiedzi. I mamy taki pociąg do tego, żeby pokazywać siebie za pomocą rzeczy, za pomocą tego, jaki wizerunek wykreuję sobie na Facebooku, Snapchacie, Instagramie, tak? Na to, czy ktoś lubi moje posty, czy nie. I nawet jeżeli wrzucę jakieś selfie, to za trzy dni muszę wrzucić kolejne, żeby znowu dostać 100 lajków i informacje od znajomych, że jestem fajny albo niefajny. Żeby poczuć się dobrze? Tak. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę mam zaburzoną samoocenę, tak? Bo nie potrzebowałbym takich strzałów co chwilę, jeżeli byłoby wszystko okej. Bo byłoby to we mnie, tak? I lepiej, myślę, by było, gdybyśmy kształcili raczej społeczeństwo, które zna swoją wartość i potrafi się wzajemnie wspierać, a nie wykazywać sobie tylko i wyłącznie minusy. Bo to też taka tendencja jest bardzo mocna do tego, żeby pokazywać innym ludziom, że są gorsi, ale tylko i wyłącznie dla siebie. Znowu w sumie schemat znany, tak? Ale wśród młodzieży dzisiaj jest coraz silniejsze i to niestety widać mocno. To, co też jest bardzo istotne w tym kontekście, że to nie jest problem, który dotyczy tylko i wyłącznie młodzieży. No tak, skądś biorą przykład. To niestety dotknęło również dorosłych i związek z tym jest taki, że no jesteśmy dzisiaj nastawieni na nowe, a stare wyrzucamy. Rok czy dwa lata temu nawet była taka kampania reklamowa jednej z firm sprzedającej media elektroniczne, która nakłaniała klientów, tak, że niezależnie od tego, czy twój stary sprzęt jest dobry, czy zły, no, zasługujesz na nowy, zasługujesz na lepszy, tak, i w ogóle dzisiaj niestety, nad czym ubolewam, tendencja kulturowa jest taka też, jeżeli chodzi o związki. Kiedyś się wszystko naprawiało. Dzisiaj, jak jest problem, uciekamy od niego. Potrzebujemy zmiany, potrzebujemy wygody, potrzebujemy wiecznego usprawniania, co też jest znakiem naszych czasów. I jeżeli my, ludzie dorośli, nie obudzimy się w czas i nie zobaczymy, że idziemy w złym kierunku, no to będziemy mogli mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Jeżeli chodzi o nasze dzieci. Dokładnie. A kto najczęściej zauważa dziecięcą depresję? Ja teraz mam na myśli takie już dzieci, szkoła podstawowa, gimnazjum. Mhm. No i pytanie, czy szkoła, czy rodzice? Kto częściej zgłasza się do psychologa? Czy pan na przykład jako psycholog szkolny widzi coś takiego, coś pana niepokoi, jeżeli chodzi o zachowanie, albo dostaje pan sygnał ze strony nauczyciela i wtedy informuje pan rodziców? Mhm. Tutaj nie ma chyba takiej ścisłej reguły. Mhm. Bywa różnie. Zdarza się, że przychodzą do mnie nauczyciele, informują, że widzą jakieś trudności u ucznia, tak? W zachowaniu, że nie wiem, że bardziej odstaje od klasy, że nie integruje się aż tak dobrze. Bywa też, że przychodzą zmartwieni rodzice, że nie wiedzą, co zrobić z dzieckiem. Ale i zdarza się tak, że my samodzielnie wyłapujemy takie dzieci. Czasem przy okazji prowadzenia godziny wychowawczej widzimy, co się dzieje, jaki jest proces grupowy. Są też takie przypadki, że w przypadku interwencji, gdzie też często jest tak, że dzieci z objawami depresyjnymi są w szkole gnębione. Z racji tego, że sprawiają wrażenie słabszych, nieradzących sobie w relacjach z rówieśnikami, no i zostają niestety czasami ofiarami. Mm-hmm. Co jeszcze oczywiście pogłębia? Co pogłębia tę depresję? Tak, z tego tytułu, że dzieci z depresją mają niską samoocenę i one czują się gorsze. I ba, gorzej, one wiedzą, że są gorsze. Wręcz, bo słysząc to codziennie, następnie przykładowo wracając do domu i słysząc, znowu dostałeś jedynkę, nic z ciebie nie będzie, przynosisz wstyd mamie, tacie, jesteś nieukiem, jesteś leniem, to są teksty, które w zamierzeniu mają dziecko zmotywować. I duża część rodziców i niestety również nauczycieli stosuje tego typu techniki, które działają jak najgorzej. Mhm. Już wiemy, że jeżeli chodzi o pomoc w dziecięcej depresji, możemy się zwrócić do psychologa szkolnego, do psychologa. Psychiatra dziecięcy też jest dobrym adresem. Jak leczy się dziecięcą depresję? Ta dorosła, no to farmakologia, psychoterapia, a dziecko? Mhm. Znaczy w przypadku dzieci na pewno zdarzają się czy zajęcia o charakterze terapeutycznym, czy terapia, tak? Tutaj można się wspomagać czy to psychologiem szkolnym, czy też poradnią, czy gdzieś tam poszukać prywatnie, tak? Jeżeli nie wiem, jest trudność albo zdarza się też tak, że dziecko akurat do psychologa szkolnego nie chce chodzić, tak? Z różnych powodów. I też należy to zrozumieć. Niektórzy też decydują się na stosowanie farmakoterapii w przypadku dzieci, szczególnie nastolatków, przy czym myślę, że byłbym z tym ostrożny i tak naprawdę wydaje mi się, że najistotniejszy tutaj byłby wgląd w rodzinę. I nie chodzi o to, żeby się tego bać, czy żeby myśleć, że w jakiś sposób pokażemy za dużo na swój temat. Prawda jest taka, że często jest tak, że środowisko w jakiś sposób popełnia błąd. I czy to jest dom, czy to jest szkoła, klasa, czy rówieśnicy z podwórka, oni często mają wpływ, więc należy bardzo wielotorowo zrozumieć, jakie są podstawy tego, skąd to się dokładnie wzięło. bo też samo przyklejenie plastra nie wystarczy, tak? To, że damy leki, ale nie doprowadzimy do zmiany sytuacji życiowej dziecka, nie pomoże. I zresztą tak samo jest w przypadku dorosłych, tak? Jeżeli nic się nie zmieni poza tym, że zaczęliśmy brać leki, no to myślę, że w pełni depresji raczej się nie da wyleczyć. Rację, czyli ja rozumiem, że mówi pan, że sama farmakoterapia nie pomaga, natomiast nie chciał powiedzieć też pan tego, że jakby nie ma takich przypadków, że czasami leki są po prostu niezbędne. Takie bardzo ciężkie objawy depresji, tak? Kiedy już jest naprawdę źle. Być może, ale myślę, że zostawiłbym to lekarzom, psychiatrom do diagnozy. Raczej staram się nie wchodzić w ich kompetencje. Jasne. Prawda? To jeszcze jedno pytanie, jeżeli chodzi o nastolatków, bo gdzieś teraz przy nich się zatrzymaliśmy. Jak odróżnić depresję od takiej typowej dla nastolatków? Drażliwości, zmienności nastrojów, trochę buntu. Tego, że są zamknięci w swoim pokoju i nie wychodzą całymi dniami. Znaczy przede wszystkim to jest czas tych objawów, tak? Ile to trwa? Bo jeżeli się zdarza, że nie wiem, że w ciągu tygodnia ma gorsze oceny, tak? Czy to, nie wiem, nasz właśnie dostał gorszą ocenę i ma przejść dzień, dwa dni gorzej, tak? Czy pokłócił się z nauczycielem, czy zerwała dziewczyną z chłopakiem, tak? To są takie zwykłe życiowe rzeczy, które się zdarzają i naturalnie prowadzą do obniżonego nastroju. Natomiast jeżeli my jako rodzice nie dostrzegamy takich bardzo wyraźnych przyczyn dla konkretnego stanu w danym momencie i widzimy, że to się utrzymuje i że kontakt z nami się pogarsza, ale kontakt z rówieśnikami też. Bo ja tak chcę dać tu trochę rad. Miesiąc, dwa tygodnie? Myślę, że przy dwóch tygodniach można się już martwić. Tak, to tak różnie bywa. Znaczy tak, zwrócić uwagę, tak, porozmawiać. Przy bardzo silnych objawach to już po tygodniu można się zacząć martwić i zacząć z tym działać. A tak to wymienia się około dwóch tygodni takiego utrzymującego się stanu bardzo obniżonego nastroju. Myślę, że można tutaj poruszyć jeszcze jeden wątek, który jest w moim mniemaniu bardzo ważny i niestety też bagatelizowany. To jest kwestia rozwodów. Bo niestety też przez pokolenie instant mamy takie czasy, że ludziom łatwiej jest się rozstawać. Tak, to wspomniał pan już o tym. Tak, tylko że cała rzecz przy tym polega jeszcze na tym, że sam fakt rozstania się rodziców już jest dużą traumą dla dziecka i może też prowadzić do depresji. Szczególnie jeżeli jedno z rodziców będzie w jakimś tam stopniu niewydolne, tak? Czy emocjonalnie, czy finansowo, co też może się zdarzyć w takiej sytuacji. Tak? Jest to duża zmiana u dziecka, która może być dla niego traumatyczna. Plus to, w jaki sposób rodzice prowadzą ze sobą taką sprawę rozwodową, też jest kluczowe, tak? Bo dziecko to zapamięta, dziecko nauczy się tych schematów postępowania, zobaczy, co jest, i też taki duży rozłam i konflikt między rodzicami, a z racji tego, że dziecko chciałoby kochać oboje rodziców, a w którymś momencie jest czasem nawet zmuszane do dokonania wyboru, którego nie chce podejmować, to też może to doprowadzić do depresji. I to jest ten trudny moment, w którym tym bardziej należy zwrócić uwagę na dziecko. Zerkam na zegarek, czas już nam się skończył. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Dzisiejszym gościem Godziny Wychowawczej był psycholog dzieci i młodzieży Maciej Frasunkiewicz. Jeszcze raz panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również państwu. Edyta Kocęba, Grażyna Mazurczak, Katarzyna Pruchnicka. Zapraszam na kolejną Godzinę Wychowawczą. To za dwa tygodnie o tej samej porze. Do usłyszenia.